Lukas bab 14. Ing sawijine dina Sabat, Gusti Yesus medhayo ning omahe sawijine pangarepe wong Farisi arep pesta. Wong-wong sing ning kono kabeh padha nyawang marang tindak tanduke dekne. Terus eneng wong sing tangan lan sikile abu, moro ning gone Gusti Yesus. Gusti Yesus terus takon marang para guru kitab lan para Farisi. Kitab suci nglilani wong loro ditambani ing dina Sabat, apa ora? Wong-wong ora semaur apa-apa. Gusti Yesus terus nyekel wong sing loro mau, terus diwaraske lan dikongkon lunga. Gusti Yesus terus ngomong marang para guru kitab lan para Farisi. Nek nang tengahmu eneng wong sing duwe anak apa duwe sapi sing kecemplung sumur ing dina Sabat, mosok ora ndang ditarik munggah anake apa sapine ing dina Sabat kuwi? Para guru kitab lan para Farisi ora bisa semaur apa-apa. Gusti Yesus niteni nek dayoe padha milih jagong ning arep dhewe. Mulane dhekne terus ngomong ngene. Nek kowe diulemi nang kawinan, kowe aja jagong nang jagongan sing nang arep dhewe. Awit menawa wae sing duwe gawe wis ngulemi wong liyane sing luweh diajeni tenimbang kowe. Mengko wong sing ngulemi kowe kudu nyuwun kowe kongkon golek jagongan liyane, awit jagongan kuwi wis dicawiske kanggo wong liya. Dadine kowe bakal kisinan lan kepeksa jagong nang buri dhewe. Mulane, nek kowe diulemi, jagongo nang buri dhewe supaya sing duwe omah marani kowe lan nyuwun kowe, tak suwun jagong nang arep. Dadine ketok nang arepe dayo liya-liyane nek kowe diajeni. Awit sopo sing ngunggahke awake dhewe kuwi bakal didunke. Lah sopo sing asor kuwi bakal diunggahke. Gusti Yesus terus ngomong marang wong sing ngulemi dekne. Nek kuwi ngulemi wong dijak pesta senajan awan apa bengi, aja namung ngulemi kanca-kancamu apa sedulur-sedulurmu apa kerandah lan tangga teparomu sing sugih. Awit wong-wong kuwi bakal mbales ngulemi kowe. Dadine kowe nampa balesane penggawemu. Nanging, nek kowe nganakake pesta, ngulemono wong sing mlarat, wong sing ora bisa mlaku, sing lumpuh lan sing lamur. Kowe mesti bakal nampa berkah. Awit wong-wong kuwi ora bakal bisa mbales apa-apa marang kowe. Kowe bakal nampa upahmu saka Gusti Allah. Besok, nek wong sing wis resik atine bakal ditangekke sangka pati. Krungu tembunge Gusti Yesus kuwi mau, terus eneng sawijine dayo ngomong, "Bejo tenan wong sing kelilan melu pesta ing kratone Allah." Gusti Yesus terus ngekeki gambar ngene. Eneng wong nganakke pesta gedhe lan ngulemi wong akeh. Sadurunge pesta mau diwiwiti, wonge kongkonan wong padha marani wong-wong sing diulemi tembunge, "Ayo padha teko, awit sembarang wis ditata." Nanging wong kabeh sing diulemi siji-siji padha nyuwun di ngapura wae, awit ora bisa nekani. Wong sing dhisik dhewe ngomong, "Aku entas tuku kebon, saiki aku arep lunga ndelok kebone. Nyuwun ngapura wae, aku ora bisa teko." Wong sing liyane ngomong, "Aku entas tuku sapi 5 jodo. Saiki aku arep brono njajal sapi-sapi mau kanggo nyambut gawe. Aku di ngapura wae ora bisa teko." Wong liyane sing diulemi ngomong, "Aku entas kawin. Aku ora bisa teko." Wong sing undang-undang mau terus balik lan ngomongi sing duwe omah bab kuwi mau kabeh. Krungu tembunge sing undang-undang mau, sing duwe omah terus nesu banget terus ngomong, "Saiki kono ndang padha lunga nang dalan-dalan gedhe lan cilik nang kutha. Kono wong sing ora duwe, sing ora bisa mlaku, sing lamur lan sing lumpuh padha digawa mbrene kabeh." Ora let suwi, kongkonan mau balik lan ngomong marang sing duwe omah, "Kongkonanmu wis tak lakoni, nanging jagongane ijek eneng akeh." Sing duwe omah terus ngomong, "Kono lunga nang dalan-dalan nang sak njabane kutha lan saben wong diulemi, awit omahku kudu kebek." Ngandelo, wong sing padha tak ulemi sing dhisik mau, siji wae ora eneng sing bakal melu ngerasake suguhanku. Wong pirang-pirang padha gemeruduk ngetutke Gusti Yesus. Dekne terus minger lan ngomong, sopo sing arep dadi muridku, kudu gelem kelangan bapa ibune, bojo anake, sedulure lanang lan wedo, malah uga kudu saguh kelangan awake dhewe. Sopo ora manggul pentengane dhewe lan ngetutke aku, ora bisa dadi muridku. Nek nang tengamu eneng wong duwe rancaman ngedeke omah dhuwur, wong kuwi kudu ngitung dhisik pira kostune. Dadine ngerti duwite cukup apa ora kanggo ngostoni sak rampunge. Nek ora ngono, wong mau sakwise masang pondasi terus ora bisa ngrampungke omahe dhuwur. Saben wong sing weruh mesti bakal ngguyu wonge lan ngomong, wong kuwi bisa mulai ngedeke nanging ora bisa ngrampungke. Lan meneh, nek eneng ratu sing duwe soldat 10.000 arep perang, jalaran diluruk ratu liyane sing duwe soldat 20.000, apa ratu sing dhisik ora arep mikir-mikir balane cukup apa ora kanggo nglawan mungsuhe? Nek ketok, nek ora bakal kuat, ratu mau kudu kongkonan metuki ratu sing luruk. Bumpung mungsuhe ijek ado, takon apa penjalukane supaya ora usah perang. Gusti Yesus terus nutup tembunge. Semono uga, wong bisa dadi muridku, namung nek gelem kelangan sembarang duwene. Gusti Yesus terus ngomong meneh. Uyah kuwi pancen apik, nanging nek ilang rasane, apa sing keneng kanggo ngasinke? Uyah kuwi wis ora eneng gunane. Ora kanggo lemah, ora kanggo ngemes. Apike namung dibuang. Sopo sing duwe kuping, padha dirungokke.